गीता का सिद्धांत बताया है वासुदेव सर्वम। इसमें भी सर्वम शब्द है, ये प्रयुक्त होता है संसार के लिए। संसार मात्र का सर्वम शब्द है, तो ये संसार की कल्पना करने वालों के लिए कहा है। वासुदेव क्या है? वासुदेव सब वासुदेव है, क्योंकि सर्वम है इसमें सत्ता नहीं है। ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सता, असत के सत्ता नहीं है। असत का भावना भी देते, भावना सत्ता नहीं है। ना भाव भी देते सत्ता, सत का भाव नहीं है। तो सत क्या है? वासुदेव, जिसकी दृष्टि में संपूर्ण संसार मात्र लीन होकर के एक वासुदेव रह जाते। अंतिम बात है वासुदेव स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। केवल एक परमात्मा ही है और कुछ होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। वासुदेव और लाओ सत्ता तो सर्वम वासुदेव, और कोई चीज होने से सर्वम शब्द है। अरे वास्तव में तत्व कुछ नहीं, परमात्मा एक ही, तो वासुदेव ये बात है। अंत में निचोड़ वासुदेव, इस बात से श्री राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने, सीताराम सीताराम सीताराम जान करने, दूसरा कहते राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ज्ञान करने, ऐसे ही गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर जानेंगे, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जानेंगे। वास्तव में लक्ष्मी है गौरी है, ये अलग तत्व नहीं है। वासुदेव ये अंतिम निचोड़ है भगवद्गीता का, जो दृश्य में कुछ नहीं। वासुदेव सब महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, और अपने वो तस्याम स्वरूप है, हम स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, जिसके दृष्टि में केवल वासुदेव। नीचे उतरे तो वासुदेव सर्वम, तो सबके सामने करना है। इस वास्ते भगवान ने वासुदेव सर्वम का इति नाम प्रपद्यते, ये भगवान की प्रपत्ति है, शरणागति वासुदेव। ऐसे में सर हो जाता है, अर्थात अपना कुछ नहीं है, केवल भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, तुम्हारा सर्वम नहीं है, जब कोई सत्ता आपको दिखे तो सर्वम कह दो, पर दिखते नहीं है। इसका तात्पर्य वासुदेवा, भीतर से एक ही बात है, भगवान है भगवान। मैं जगह भगवान, तू जगह भगवान, यह जगह भगवान, वह जगह भगवान, सत असत तत्परंत यत, सत असत है तत्परंत यत, तो कुछ अपना मावे वासुदेवा केवल भगवान ही रह जाए तो सर्वम लोगों के समझने के लिए सर्वम है, समझाने के लिए सब महात्मा दुर्लभ है। और कई महात्मा हो गए परंतु वासुदेव इसके सिवाय कुछ नहीं है। अंतिम बात है, अंतिम सब अंतिम है, इससे आगे कोई है ही नहीं। केवल भगवान है, केवल भगवान। तो सब कुछ वो परमात्मा मान करके और देखो तो सब परमात्मा है। तो वासुदेव सर्व सब प्रतिष्ठ में हो तो वासुदेव सर्व सब भगवान ही है, सब भगवान ही, सब भगवान ही। वास्तव में सब नहीं है, भगवान ही है, केवल भगवान। तो सर्व दिख रहे तो सर्वम सर्व वासुदेव सर्वम वासुदेव, और कोई है ही नहीं तो वासुदेव। ये अंतिम सिद्धांत है गीता जी का, केवल भगवान ही रह जाए। हो एको हम बहुत से, हम एक ही, मैं बहुत रूप से हूं, बहुत रूप से मैं ही एक हुई तो वासुदेव सरू। अनेक रूप से है भगवान में तो वासुदेव सर्वम सब आत्मा। वास्तव में तो एक परमात्मा ही है, वो चाहे सर्व रूप से हो, एक वो बहु श्यामा बहुत रूप से हो जाए, परंतु एक परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। योगी नाम भी सर्वेशा मधुगते रांतरात्मना श्रद्धावान भजते मम सेमे युद्धतम मत। वो युद्धतम है अत्यंत, तो संसार में सबसे मुख्य वो सर्वभावे भजते। यदि कोई तो हम शास्त्र वेद मुक्त मैं यदि उद्भव बुद्धिमान स्यात् तीन बात हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, बुद्धिमान साथ कृत कृत्य तीन योग हैं, तीन योग तो कर्म योग में कृत कृत्य है, ज्ञान योग में ज्ञात ज्ञात भी है, भक्ति योग में प्राप्त प्राप्त, भक्ति योग में प्राप्त प्राप्त थे। तीनों ही एक हो जाते वासुदेव, ये तत्व है। जो संतान को तू ही तू ही तू ही तू ही कह तू ही तू ही कही माहम अहम अहम यापी सर्वता नाम बीज तथा मर्जुन हम बड़बोधा बीज मैं ही हूँ, माता धाता पिता मह मैं ही हूं, जहां देखे वहां ही नाना दिखे, ये नाना दिखे ही नहीं तो अंत में वासुदेव। तो संपूर्ण प्राणियों के लिए ये करा है ये वासुदेव सर्वम, सर्वम दिखता है तो वासुदेव। एक परमात्मा ही है, अनेक दिख रहे बीजम तदम बीज नहीं हुए कि बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े उसको बीज छोटा सा, जैसे बट होता है बीघे तो बीघा में तर शाखा पर लगा बीज एक छोटा सा, वो बीज ही है वैसा भी। सब परमात्मा है, सब परमात्मा, सब परमात्मा। हमारा क्या है, कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, ये जानते जानते जानते मैं कहीं नजर नहीं रहते नहीं, मैं तू निर्वचार, मैं तू और यह वह जो सब वासुदेव है, सब मात सब वासुन्यास सब कांति में एक बार नहीं हुआ। अब सब दिखे जहां दिखे वहीं भगवान है, भगवान है, भगवान परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा तू करते तू भैया मुझ में हूँ बरिहारी तेरे नाम जितने होते तू कर दो हम कर दो हम अन्ना दो हम अन्न अन्न में अन्ना भी नहीं हो उत्पत्ति से परे भी नहीं हो हम आदेश मध्यम से भूतान मानते हैं उसे हम आदेश मध्यम से भूतान मानते हैं उसे जितने बुद्धि हो जो जो आप वो देखे सब परमात्मा है और कुछ भी नहीं देखे सकते आदमी वासुदेवा तो पहले से ही एक सर्वम वासुदेवा सर्वम वासुदेवा मैं दृष्टि में तो है संसार तो सर्वम वासुदेव सर्वम में सर्व सर्वा और सर्व एक से स्वरूप रहता है वासुदेव सर्वम और सर्वम की सत्ता वाले के लिए ये कहा है वासुदेव एक ही परमात्मा अनेक रूप से साधु के लिए सर्वम वासुदेव ये बहुत बढ़िया है। साधु के जहां जहां दिखे जाए सबका सब सर्वम में आ जाएगा जहां दिखे जाए वासुदेव सर्वम वासुदेव और नृसि न जाए तो वासुदेव अंतिम बात यह है वासुदेवाचार भूतान आदि अंत समृद्धि सेवा मन हम आत्मा गुण भूता श्रेष्ठ हम आदि से मध्यम से भूतान मानते आदि में हूँ मध्यम में हूँ अंत में हूँ जैसे आपको सपना आता है तो आप एक होते हैं और सपने में अनेक हो जाते हैं अनेक हो गए जागृत एक हो जाते हैं ऐसे सब संसार एक परमात्मा समय में स्वप्नाभ मस्त दिशणम प्रदुख दुखम स्वप्नाभ मस्त दिशणम श्री भागवत थे स्वप्नाभ मस्त दिशणम सपुर दुख दुख अस्त दिशा स्थिति नहीं सत्ता नहीं है अरे पूर्व दुख दुख तो वास्तव में तो वास्तव भी है तो आई उपासना ठीक है कभी वास्तव है क्योंकि हमारी दृष्टि में संसार दिखता है संसार है कोई स्त्री है कोई पुरुष है कोई इंद्र पुरुषलिंग है शास्त्र जिन्हें शास्त्र में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुषलिंग इस बार दर्पण में गिरते दर्पण में भगवान भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुषलिंग है प्रकृति भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुषलिंग और परमात्मा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुषलिंग तात्पर्य क्या हुआ वासुदेव सर्वं तो मुख जिनकी दृष्टि में सर्व है तो सर्व वासुदेव है ये तो वासुदेव है। तभी सीधी सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव जड़ चेतन स्थावर जंगमर ये सभी इसे चलना फिरना उठना बैठना सोचना सब क्रियाएं सब वस्तुएं सब क्रियाएं सब वस्तुएं ये प्रकृति है प्रकृति प्रकृति को समझ दो हुए तो ये सब प्रकृति अनंत ब्रह्मांड है सब प्रकृति और पुरुष है विद्यादि उभाव पे कैसे बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है अब उसको तुम कह दिया कहते मैं कह दिया कहते तुम कह दिया वही वही वही वही वही जैसे स्वर्ण स्त्री वे वे नजर नहीं है वे ऐसा कहते वे ऐसा कहते वे ही मुख है बस जो मुक्ति चाहे कल्याण चाहे शांति चाहे तो वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम वासुदेव भगवान है ये केवल भगवान है लग जाओ भाई सब में लग जाओ सब जो कुछ देखे भगवान है जो कुछ देखे भगवान है जो कुछ देखे भगवान है जो कुछ भगवान है क्यों सर्वम वासुदेव सर सभी जो कुछ देखा वो जड़ चेतन सावर जंगम श्री पुरुष पुरुष जो कुछ देखे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम फिर सर्वम मिट जाएगा तो वासुदेव रह जाएगा छोटी सी बात कितनी विलक्षण बात है आप वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है सब कुछ भगवान है सब कुछ भगवान है ऐसा चिंतन मनन विचार कथन पठन सब वासुदेव सब वासुदेव वासुदेव परम विश्राम हो जाए वासुदेव जाके कृपा लव ले सके मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम भगवान की कृपा से मिलता है भाई और संतों ने कहा प्रभु की कृपा से मिलता है प्रभु कृपा से मिलता है जब वासुदेव समय तो सब पर मोरी बराबरी दया किसी पर कम है किसी पर नहीं है सब पर मोरी बराबर ही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण